tam to jest mój. Tacek zbiorę, bo me odzyka kuchwalek spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć tu energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam ci energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. No wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Uwierzcie w to. Chwile, dla których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez ból swych słabości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam ci energię. To jest nasze przebudzenie, bo za granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Tyle bym dał, gdyby chwilę z bandą spał dłużej niż trasa LA Bando. Gdy został w głowie jak pierwszy raz, to dla mnie priorytet i wierz mi brat. Pierwszy czas, to nie problem, kiedy uśmiechasz się na reklamach kobiet. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał się jak zegarek. Zejdą ci stary, jakbyś odpalił setkę z gitary. Nie do wiary, kolumny płoną, a dźwięki ulecą się niczym głowę. Wtedy z ciągą, rzucą na luz, jak patrzcie na rupany. Rozkąd te ludzko życia nie podchodź poważnie za nas. To aż taką pizza z nich jako stacją. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Chwile jak te. Kamil Bednarek w Radiu Z. Za 7 minut będzie godzina 12. Jeszcze przed wiadomościami David Guetta i Stay w Radiu Z. Reklama. Urodzinowe bony w Neonet. Za każde 500 zł wydane na produkty w promocji otrzymasz bon na 70 zł do wydania od razu. Na przykład za pralkę Samsung A+++ za 1649 dostaniesz 210 bonie do wydania od razu. A za smartfon Samsung Galaxy A50 za 1599 dostaniesz również 210 do wydania od razu. Tylko do środy w Neonet. Słońce, czy wiesz, że po 40 maleje gęstość kości? Nie, co? A ty już jesteś po 40? To może zacznę brać jakąś witaminę D? No, nie jakąś, tylko D Vitum Forte K2. A po co to K2? Dla zdrowych kości ważna jest witamina K i witamina D, która wspiera wchłanianie wapnia. Czyli co? D Vitum Forte K2. Tak, ja biorę D Vitum Forte K2 w wygodnych kapsułkach z olejem lnianym. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższej jakości zawiera witaminę D i K2 w oleju lnianym. W wielkim teście produktów Aldi bezkonkurencyjne okazało się... Salami międzynarodowe Tremondi za 4 zł. Ale spokojnie, salami rozumie trochę po polsku. Na przykład słowa smaczne, pycha, a wyrażenie mniam, mniam, mniam, mniam. We wszystkich językach akurat znaczy to samo. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Kochani, a co wy chcecie pod choinkę? Ligę Mistrzów. Mi się marzą seriale i romanse w HBO. A ja bym chciała ekstra serwis muzyczny Tidal. Plusie, to wszystko 3 miesiące w prezencie i kolejne karty nawet za pół ceny. A myślałem, że to ja rozdaję najlepsze prezenty. Święty, nie bądź spięty. Brawo wy! Brawo my! Przenieś rodzinę do Plusa, kiedy chcesz. Dla każdego serwisy rozrywkowe przez 3 miesiące w prezencie, kolejne karty nawet za pół ceny i Samsung Galaxy S10 Plus w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Jeśli nie możesz się już doczekać wyjazdu na narty, to nie czekaj, jedź na narty z Radiem Z. Start do nart. Radiem Z. Prześlij swoje narciarskie zdjęcie na radioz.pl. Dołącz do drużyny Uważam Z i poszalejmy razem w Białce Tatrzańskiej. Widzimy się w hotelu Bania. Sponsorem konkursu jest Kia Motors, producent modelu Kia Niro z napędem hybrydowym lub elektrycznym. Media Expert. Teraz na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD za jedyne 1111, Smart TV Samsung 4K 58 cali za jedyne 1999 zł. Za oknem coraz zimniej. Rozgrzej się przy zimowej termopromocji od marki Wiśniowski. Teraz okna PVC, bramy garażowej, drzwi zewnętrzne o wyższej termoizolacji kupisz w promocji. Myślisz nie tylko o oknach? Dobierz do nich bramę lub drzwi i ciesz się dodatkowymi korzyściami. Nie czekaj. Sprawdź, co wyróżnia okna PVC marki Wiśniowski. Oferta dostępna u tych partnerów handlowych marki Wiśniowski, którzy przystąpili do akcji specjalnej. Więcej szczegółów na www.wiśniowski.pl. Po reklamie. Muzyka, którą kochasz. Siła muzyki w Radiu Z. Do you want this? Baby, when you got this, let me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go away, don't go away. W Radiu Z. Poniedziałek, 25 listopada, samo południe. Czas na wiadomości Radio Z. Zaprasza Aleksandra Ratusznik. Studentka medycyny obraża Ukrainkę, wszystko nagrywa i wrzuca do sieci. Sprawą zajęła się prokuratura. Warszawa rusza z kampanią przeciwko przemocy w rodzinie. Ofiary to najczęściej kobiety i dzieci. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują szlachetną paczkę. Nam się powiodło, nam się udało, ale nie wszyscy mają to szczęście. Ponad 1000 rodzin czeka na pomoc. 12. polska medycyny nagrała i wrzuciła do sieci film, w którym wyzywa przypadkowo spotkaną Ukrainkę. Teraz będzie tłumaczyć się śledczym. Postępowanie w tej sprawie wszczęła właśnie prokuratura rejonowa w Olsztynie. Dowiaduje się Radio Z. A więcej o tej sprawie Natalia Żyto. Młoda kobieta na nagraniu w wulgarny sposób opisuje sytuację, kiedy spotkała w pociągu Ukrainkę. Obraża ją i wprost mówi o nienawiści do narodowości ukraińskiej. Prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku znieważenia z powodu przynależności narodowej. Oprócz tego władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zawiesiły młodą kobietę w prawach studenta i wszczęły postępowanie dyscyplinarne. Nie ma i nigdy nie będzie u nas miejsca na rasizm i ksenofobię, napisała uczelnia w oświadczeniu. Studentce grożą 3 lata więzienia. Przemoc karmi się milczeniem. Stolica wystartowała z 16-dniową kampanią przeciwko przemocy w rodzinie. Ponad 90% jej ofiar to kobiety i dzieci, niezależnie od statusu majątkowego, pochodzenia czy pozycji społecznej. Najważniejsze to reagować. Renata Durda z Niebieskiej Linii przyznaje, że ofiary się wstydzą, a świadkowie przemocy często się boją. Jeśli to nie jest taka sytuacja, w której sprawca może mi zagrażać, no to czego się obawiają ludzie, to że będą wzywani na świadka do sądu, no i oczywiście to rodzi dyskomfort. Nie należy się tego obawiać, ponieważ niesłychanie rzadko jesteśmy świadkami w sądzie. O tym, jak skutecznie reagować, miasto będzie informowało w spotach komunikacji miejskiej. To są wiadomości Radia Z. Brakuje 2 milionów złotych na dokończenie budowy hospicjum dla dorosłych w Łodzi. Miasto przekazało budynek po dawnej szkole, ale wymaga on remontu. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie liczy głównie na darowizny i pieniądze z 1%. Nie będzie takiej sytuacji, że będziemy mieć informację, że ktoś gdzieś cierpi, problem jest z opieką i nie ma co z tym pacjentem zrobić, bo ja niestety tego typu telefony albo prośby dostaję praktycznie co drugi dzień. I prezes stowarzyszenia dr Aleksandra Ciołkowska-Rysz ma nadzieję, że wreszcie uda się przyjąć pierwszych pacjentów. Łódź jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce bez hospicjum dla dorosłych. Na darczyńców liczy też Stowarzyszenie Wiosna. Wciąż można dołączyć do akcji Szlachetna Paczka i przed świętami pomóc potrzebującym. Przykład dają piłkarze reprezentacji Polski, którzy rodzicom 5 niepełnosprawnych dzieci kupią krzesełko rehabilitacyjne i lodówkę. Jesteśmy tutaj, żeby przynajmniej w jakimś procencie tej rodzinie pomóc, dać im uśmiech na twarzy. Bardzo ważne, żebyśmy pokazali przykład dla innych ludzi, bo jest wiele rodzin, które mają ogromne problemy. Nam się powiodło, nam się udało, ale niestety mają poświęcenie. To jest również taki sygnał dla wszystkich tych, którzy takiej pomocy mogą udzielić. I to Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak i trener reprezentacji Jerzy Brzęczek. Organizatorzy akcji chcą, żeby w tym roku szlachetne paczki trafiły do ponad 1000 rodzin. A teraz już czas na wiadomości kulturalne w Radiu Z. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska. Na program zaprasza sponsor, producent podłóg laminowanych firma Swiss Krono. www.swisskrono.pl. Zapewne już słyszeliście, ale jest to absolutnie historyczna chwila. Polska po raz drugi z rzędu wygrała Eurowizję Junior. Wcześniej nie udało się to żadnemu innemu państwu. Vicky Gabor zwyciężyła dzięki swojemu talentowi i piosence Superhero. A 12-letnia gwiazda będzie dziś naszym gościem w Uważam Z. Koniecznie zostańcie z nami. A zespół, o którym teraz będzie mowa, wieczorem zapewne rozniesie torwar. Dziś się zagra tam The National. Grupa promuje swój ostatni album I Am Easy to Find. Zagraniczni dziennikarze twierdzą, że to zuchwały, dziwaczny, ale piękny album oraz, że wypełnia go klimatyczna muzyka tła dla estetów. Polecamy. Niezwykłe wydarzenie także w Teatrze Syrena. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi argentyńska aktorka Elena Roger. Ma na koncie rolę Edith Piaf w musicalu Piaf, a wcielając się w Evite wraz z partnerującym jej Ricky Martinem podbiła serce publiczności na Broadwayu. Podczas koncertu Don't Cry For Me Argentina w Warszawie wykona utwory nie tylko z Piaf czy Evite, ale i z Nędzników i Nine. Program zaprosił sponsor, producent podłóg laminowanych firma Swiss Krono. www.swisskrono.pl. Przepraszam, ale muszę to zrobić, bo mi przypomniała. Nie będzie tak ciepło jak w Argentynie, jak do nas dzisiaj. Maksymalnie 10 stopni we Wrocławiu i w Opolu, dużo chłodniej na wschodzie, w Suwałkach minus 1 i 0, to tak w najcieplejszym momencie dnia. Radio Z, siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś, siła muzyki. Siła muzyki w Radiu Z. Spokojnie dodaję, że to sponsor programu, producent leku Valdecet, który uspokaja ciało i umysł. Już 5 minut po 12. Michał Korowski, kłaniam się, jedziesz, George. Ex Beatles na początek. I got my mind set on you. I got my mind set on you. pamiętam, że powinieneś pójść. Bałam się tego dnia, serce krzyczy wróć. Rozum wie lepiej na tej planecie już. Nie opłaca się kochać. Koniec gry, mamy dość wypalanych aut. Przecież tak toczy się los miliardów par. Przecież tym dzisiaj oddycha ziemia. Chaos, pustka. Coraz cieszy nóż, coraz mniej mamy chwil, by pogadać. Spójrz, cały nasz dialog to gigabajty stór. Szum, brak zasięgu, twój blask, mój gniew, twój strach, mój śpiew. Dłoń w dłoń, przed siebie wszystko, czego chcę. Yeah. ucisnęli. Umylaliśmy sobie rundkę. Śmiech za ustem. Ważny moment i ważna chwila. Duńska para książęca, książę Fryderyk i księżna Maria Elżbieta odwiedzili dzisiaj Polskę. Przywitali ich oczywiście nasi najważniejsi prezydent Andrzej Duda i jego małżonka pani Agata. W związku z tym, że to duńska para książęca, to na obiad będą jakieś dania. A u nas w porze obiadowej będzie wielkie wygrywanie. 100 tysięcy złotych. Może na wycieczkę do Danii, a może na nowy samochód, na co tylko chcecie. Proszę wysłać swoje imię SMS-em pod numer 7223 i zagrać o wielką kasę w Radiu Z. Imię 7223. Reklama. Urodzinowe rabaty w Neonet. Nawet 55% taniej. Na przykład bezworkowy odkurzacz Electrolux za jedyne 386. A smartfon Huawei Y5 tylko 386. Tylko do środy w sklepach i na neonet.pl. Czarny piątek na AliExpress. Kupuj na AliExpress.com lub w aplikacji do 60% taniej. Tylko od 29 listopada od godziny 9 do 3 grudnia za zakupy powyżej $30 zniżka $4 na hasło czarny pisane wielkimi literami. Sprawdź, jak smakują tłoczone na zimno niepasteryzowane soki firmy Victoria Zimmer, która jako pierwsza w Polsce zastosowała innowacyjną metodę utrwalania HPP. Poczuj moc witamin i wartości odżywczej zbliżonych do surowych warzyw i owoców. Victoria Zimmer. Zdrowie zawsze pod ręką. Od poniedziałku proszek do prania Persil 3,9 kg, tylko 24,99. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. Ciekawe kiedy? Też się zastanawiam. Chyba niedługo. Podobno chwila moment. Myślę, że wkrótce. Ale tak zaraz? A może już? Wszyscy pytają o wyprzedaż Dacii. Odpowiadamy zatem... A już! Teraz Dacia Duster z ubezpieczeniem 1,9% w ramach Dacia Finansowanie oraz kompletem kół zimowych za 499 zł. Szczegóły oferty w salonach Dacia. W Media Expert. Mega okazje. Teraz na przykład smartfon Huawei P20 Lite za 799. Smart TV Samsung 65 cali 4K. Taniej o 1000 zł. 15. edycja Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, wybitnego dziennikarza i twórcy Radia Z. Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali Marek i Tomasz Sekielscy za film Tylko nie mów nikomu. Nagrodę specjalną i tytuł dziennikarza dekady Kapituła przyznała Biance Mikołajewskiej, Adamowi Pieczyńskiemu oraz Pawłowi Reszce. Gratulujemy! Więcej informacji na nagrodawojciechowskiego.pl. Mecenasem nagrody jest Mennica Polska. Dobrze ulokowane uczucia. Jaka jest natura Mikołajowej? Wcześniej troszczy się o prezenty dla bliskich. Dlatego w drogerii Natura na Black Week do 1 grudnia kupuje zapachy Calvin Klein, Jaguar i Adidas taniej nawet o 60%. Wejdź do drogerii i na drogerienatura.pl. Zobacz ostateczny pojedynek między Rey i Kylo Renem w Multikinie już 18 grudnia. Kup już dziś bilet na Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie w ofercie Mega Środa za 15,90. Bilety na www.multikino.pl lub w kasie kina. Dużo śpiewu i tania. na ryneczku Lidla. Już teraz mandarynki luzem 43% taniej, 3,99 za kilogram. I polska biała kapusta 50% taniej, 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Po reklamie. Radio Z. Siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś. Siła muzyki. Siła muzyki w Radio Z. Spokojnego dnia życzę sponsor programu, producent leku Valuset, który uspokaja ciało i umysł. Oh, Lord, let me be the one to set him free. crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? piosenka dla Polonii amerykańskiej. Daleko stąd dom śpiewała Cleo, która kiedyś reprezentowała nasz kraj na Eurowizji. No nie poszło jej najlepiej, ale świetnie nam idzie za to na Eurowizji Junior. W tamtym roku wygrała Roxana Węgiel, a w tym roku wygrała Vicky Gabor, która za parę godzin wpadnie do studia Radia Z, bo już jest w drodze i w programie Uważam Z będzie opowiadała co i jaka. To jest postać bardzo ciekawa, ta Vicky. International taka dziewczyna, powiedziałbym, bo ma romskie korzenie. Urodziła się w Hamburgu, czyli Niemcy, tam gdzie Beatlesi się wybili. Później mieszkała w Polsce, później w Wielkiej Brytanii, teraz znowu w Polsce, w Krakowie. No i o tym wszystkim między innymi dzisiaj będzie opowiadała w Uważam Z. Już teraz zapraszamy. Spokojnego dnia życzy sponsor programu, producent leku Valucet, który uspokaja ciało i umysł. Reklama. Black Weeks w Media Expert. Teraz w Media Expert. Super, giga, mega rabaty. Nawet 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po reklamie. Radio Z. Siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś. Radio Z. Siła muzyki. Muzyka, którą kochasz. Siła muzyki w Radio Z.

tobą nie umiem wygrać. Ania Dąbrowska w Radiu Z. Za 15 minut będzie godzina 13 w poniedziałek, a teraz niedobra informacja. Fachowcy mówią, że w ciągu najbliższych 5 lat może wyginąć nawet połowa obecnej populacji osłów. No, patrząc na żywotność niektórych polityków, to są wręcz informacje niewiarygodne, niewiarygodne. Stevie Wonder i Part Time Lover teraz w Radiu Z.

czegoś nie rozumiem, a odpowiedź w tobie mam. Może inaczej widzimy nasz świat, skomplikowany z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie. Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą sesję. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Chcę tam być. Huragan słów i głowa pełna wspomnień. Czy to naprawdę jeszcze my? Obok chcę być i kochać się przytomnie, bo na próbę nie chcę żyć. Może inaczej widzimy nasz świat, skomplikowany z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie. Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą sesję. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie. Chcę tam być. Magnetycznym ściągasz wzrokiem. Czuję, jak wchodzimy w ogień. Potrzebuję cię z powrotem. Potrzebuję cię. Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą sesję. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie. Chcę tam być. Phil i Landberry w Radiu Z. Już prawie 13, czas na wiadomości. Przed mikrofonem Aleksandra Ratusznik. Zapraszamy. Pięć tygrysów jednak wyjedzie z Poznania. Transport jest planowany na koniec tygodnia. Prezes NIK-u pojawi się w środę w Sejmie. Stanie przed Komisją Kontroli Państwowej. W Dreźnie trwa pościg za złodziejami. Rano wtargnęli do królewskiego skarbca i wynieśli kosztowności warte miliony euro. 13. Pięć tygrysów uratowanych na polsko-białoruskim przejściu granicznym i leczonych potem w zoo w Poznaniu może wyjechać do azylu w Hiszpanii. Ich transport stanął pod znakiem zapytania, bo okazało się, że zgodę na wyjazd musi wydać Rosjanin, organizator ich transportu, a z mężczyzną nie ma kontaktu. Danka Woźnicka w poznańskim zoo, czyli mamy w tej sprawie jednak szczęśliwe zakończenie. Zdecydowanie tak. W sprawie tygrysów interweniowało Ministerstwo Środowiska, prokuratura, a nawet minister Emilewicz. I teraz nie ma już przeszkód prawnych, żeby mogły wyjechać. Po tym cierpieniu, które te zwierzęta przeszły, stanowczo najlepsze warunki pod słońcem im się należą. Mówi dyrektor zoo Ewa Zgrabczyńska. Do Hiszpanii pojadą w specjalistycznych, komfortowych samochodach, a w azylu na tygrysy czekają ogromne wybiegi z basenami. Poznań, Danka Woźnicka, Radio Z. Pięć tygrysów ma opuścić zoo pod koniec tygodnia. Dwa w najgorszym stanie zostaną w Poznaniu. Jeden z nich czuje się znacznie lepiej po operacji. Marian Banaś stanie przed posłami z Sejmowej Komisji Kontroli Państwowej. Potwierdził swoją obecność na środowym posiedzeniu w tej komisji. Do tej pory pojawiał się w Sejmie tylko na oficjalnych uroczystościach, jak na przykład inauguracyjne posiedzenie Sejmu 9 kadencji. W studiu Mariusz Gierszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Banaś będzie odpowiadał na pytania dotyczące niejasności w jego oświadczeniach majątkowych? Jest to mało prawdopodobne. Posiedzenie komisji ma dotyczyć zaopiniowania kandydatów na zastępców Banasia. Jeżeli niewygodne pytania padną ze strony opozycji, a zapewne padną, prezes NIK-u będzie mógł powiedzieć, że wykraczają poza temat posiedzenia komisji. Banaś ograniczy się do przedstawienia kandydatur obecnego posła PiS-u Marka Opiały i byłego posła PiS-u Tadeusza Dziuby. Przewodniczący komisji Wojciech Szarama też z PiS-u raczej nie będzie pomagał opozycji postawić Banasia w ogniu niewygodnych pytań. Zaproszenie Mariana Banasia przed senacką komisję zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To są wiadomości Radia Z. E-papierosy nie są ani zdrowsze, ani bezpieczniejsze od tradycyjnych, a są podobnie uzależniające. Ostrzega główny inspektor sanitarny i apeluje do rodziców, by sprawdzali, jakie płyny wapują ich dzieci. Anna Józefowicz teraz ze szczegółami. Dzień dobry. Dzień dobry. Producenci zapewniają, że ich produkty są bezpieczne. To o co chodzi? O łatwość dodawania do płynów podgrzewanych w e-papierosach różnych innych substancji. Jak przekonuje Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, młodzież coraz częściej sięga po elektroniczne papierosy i ulega złudzeniu, że wapowanie jest lepsze niż tradycyjne palenie. Tam mogą być groźne substancje. Młodzież musi o tym wiedzieć. Młodzież musi wiedzieć, że może stracić życie i zdrowie. Nikt młodzieży nie powinien zginąć z powodu stosowania e-papierosa. Ostatnio odnotowano kilka przypadków zatruć substancjami wdychanymi wraz z parą. Na świecie zanotowano ponad 2000 przypadków zespołu Ewali, dolegliwości spowodowanych e-papierosami, w tym 49 zgonów. Okradziono muzealny królewski skarbiec w Dreźnie. Łupem padły kosztowności warte setki milionów euro, w tym diamenty i kamienie szlachetne. Ocalały malowidła i wazy. Włamywacze wtargnęli do skarbca Augusta Mocnego około 5 rano, weszli przez narożne okno, wcześniej odcięli drzwi Gdańskie muzea od prądu. Niestety udało się im uciec, są poszukiwani przez policję. Na program zaprasza sponsor Miasto Wisła, posiadające 11 ośrodków narciarskich na jednym skipasie. Roch Sieciński, czas na raport z dróg. Zwalniacie na ekspresowej siódemce, jadąc z Elbląga do Trójmiasta, między węzłem Dworek a zjazdem Cedry Małe. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas. Uważajcie. Ostrzegacie z trasy Warszawa-Łódź. Na autostradzie A2 w kierunku Łodzi na 411 km już jest korek, ze mną korka po horyzont. Pomiędzy Wiskitkami a węzłem Skierniewice cierpliwości. Mały zator w Szczecinie na ulicy Ku Słońcu, to fragment krajowej dziesiątki. Utrudnienia są po pożarze autobusu linii 108, który jechał w stronę centrum. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Są problemy na krajowej 12 w Lubuskiem między Żarami a granicą. Na 18 km ruchem przez pobliską stację paliw kieruje policja. Na wyjeździe z Niska w stronę Janowa Lubelskiego krajową 19 ruch puszczany jest jeszcze naprzemiennie. Służby kończą sprzątać po wypadku na wysokości Zarzecza. Wahadło też przed Ostrołęką po zderzeniu dwóch osobówek na drodze numer 53. To informacja dla jadących od strony Myszyńca. Przypominam nasz numer 321-321-100. Na program zaprasza sponsor Miasto Wisła, posiadające 11 ośrodków narciarskich na jednym skipasie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, producent leku Valuset, który uspokaja ciało i umysł. W Suwałkach można się dzisiaj spodziewać białego puchu, ale to wcale nie jest takie pewne i konieczne. W każdym razie tam dzisiaj -1, no już strasznie zimno. W Zakopanem, w Katowicach, w Krakowie, w Wiśle, gdzie wczoraj skakali tak koło 7-8 powyżej zera, najcieplej na Dolnym Śląsku do 11 stopni. Michał Korościel, kłaniam się, już 5 minut po 13, za chwilę gramy Blurred Lines. Na prognozę pogody zaprosił sponsor programu, producent leku Valuset, który uspokaja ciało i umysł. Radio Z, siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś, siła muzyki. Siła muzyki w Radio Z. Na program zaprasza sponsor, producent tłoczonych na zimno niepasteryzowanych soków utrwalanych unikatową metodą HPP. Wiktoria Cymes. Soki HPP.pl. Everybody get up. I know you want it. I know you want it. I know you want it.

nothing like a diva saying you don't wanna play. It's gotta be your party style, raise that ground. I love it when you look at me that way. Now we're in your border with mojito at the bar. Reapply your lips because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me close. Close your eyes, close your eyes. Gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it, and roll alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, my soul. Ride it, me to you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it. Dziś jest poniedziałek, ale już wszyscy o piątku gadają, bo to ma być ten czarny piątek, Black Friday, czyli wszystkie sklepy pootwierane dłużej i podobno wszystko taniej o 50, 60, 70%. Tymczasem fachowcy mówią, że to trochę bzdura. Przeanalizowali, co się działo w roku 2018 i tak, w Black Friday było taniej tylko o 3% od piątku, który był tydzień wcześniej. 3%, a piszą o jakichś 50-60. No tak czy inaczej, na zakupy pieniędzy trochę potrzeba. W związku z tym informuję, że dzisiaj w programie Uważam Z ktoś wygra gwarantowane 10 tysięcy, a może i nawet 100 tysięcy, bo tyle jest w naszej puli. Ktoś, kto wyśle swoje imię SMS-em pod numer 7223. Reklama. Media Expert. Teraz na przykład laptop o szybki dysk SSD za jedyne 1111, Smart TV Samsung 4K 58 cali za jedyne 1999 zł. O, widzę, że masz preparat z witaminami D3 i K2. Nie tylko mam, ale i stosuję. Co, i Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3? Nie. A co to za różnica? Lepiej zmień na Ibuvit. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3 jest restrykcyjnie kontrolowany pod kątem jakości, tak jak leki. A witaminy D i K są rozpuszczone w tłuszczach, co ułatwia ich wchłanianie. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3. Suplement diety. Medana Pharma S.A. W Ognoplas rusza największa promocja roku. Dobieraj produkty, obniżaj ceny. Drzwi, okna, rolety, bramy. Wszystko w zimowej promocji Ognoplast. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na ognoplast.com.pl i poznaj szczegóły oraz regulamin promocji. Jak trawić komplementy? Jak zapamiętywać imiona nowo poznanych osób? Jak mówić, żeby inni chcieli Cię słuchać? Pytania, pytania i jeszcze raz pytania. Pora poznać odpowiedzi. Kamel Z Channel. Cenne rady do zapamiętania prezentuje Tomek Kamel. Zapraszam w każdy wtorek i czwartek o 12:00. Sprawdź to w Radiu Z. Sponsorem programu jest właściciel fabryki Mebli Bodzio, producent mebli i wyposażenia wnętrz. www.bodzio.pl. Mamo, co to jest? Cieszy i jest bardzo małe. To cieszy cenka w Intermarché, czyli niskie ceny na co dzień. Sprawdź, jak cieszą na co dzień niskie ceny w Intermarché. Sięgnij po setki produktów oznaczonych znakiem cieszy cenka i kupuj taniej. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Gro, pri, no, zin. Gdy męczą kaszelo, kichanio, gorączko, kataro, nawroty, sięgnij po Groprinozin. Wspomagająco na obniżoną odporność i nawracające infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych. Dla dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią notki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Groprinozin, Inozinum Pranobexum 500 mg w jednej tabletce. Wskazania: wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, w leczeniu opryszki wart i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszki pospolitej herpes simplex. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować podczas napadu dymoczanowej lub przy zwiększonym stężeniu kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska spółka z o.o. Groprinozin. Moje wsparcie w walce z wirusami.

nie chcę wiecznie na siebie uważać. Daj mi żyć, daj zwyczajnie sobą być. Dajcie żyć. Piotr Cukowski w Radiu Z. Za 25 minut godzina 14. Ciekawostka, powiedzmy archeologiczna. Podczas remontu jednej z piwnic zespołu pałacowego w Kozłówce na Lubelszczyźnie znaleziono 15 butelek wina. To wina białe i czerwone z różnych francuskich winnic mają ponad 100 lat. No ciekawe, chociaż z drugiej strony na każdej budowie się jakaś butelka znajdzie, albo i z 15. Radio Z, siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś, siła muzyki. Siła muzyki w Radiu Z. Na program zaprasza sponsor, producent tłoczonych na zimno niefasteryzowanych soków utrwalanych unikatową metodą HPP. Wiktoria Cymes. Soki HPP.pl. Reklama. Black Weeks w Media Expert. Mega okazje. Teraz na przykład smartfon Huawei P20 Lite za 799. Smart TV Samsung 65 cali 4K. Taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Po reklamie. Radio Z, siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś, siła muzyki. Siła muzyki w Radio Z. Take me down to wherever full of fire. I know I'm jumping in with you. In with you. Until there's nothing left but our demons and desires. I know I won't be close enough to you. Close to you. I promise they won't hurt you anymore. Anymore, no. And I just want to dance in your darkness until we figure out just what it's for. Radio Z. Siła muzyki. Oddaję się. caliente. Got me bopping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper. You should see what she does with it. She dip it down low, down low. I can never get enough. Oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl, but it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say, "Hi, puppy." And I'm crazy, but you like it. Shakira w Radiu Z za 17 minut będzie 14. Kobieta roku, zupełnie inna niż wszystkie. Poznań wybrał poznaniankę roku, tym razem została nią Urszulanka, siostra Cecylia Śmiech, która pomaga ubogim dzieciom z Afganistanu, dziergając dla nich czapki. Siostra Cecylia jest założycielką pierwszego w Polsce klubu włóczkersów. Dzisiaj ma na swoim koncie ponad 3000 własnoręcznie wydzierganych czapek. No, klub włóczkersów. Jesteśmy na tak. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Się uśmiechnie los, wyprowadzisz swój kolejny cios, bym znowu poczuł się jak nikt, popłynął albo znikł. Nie kochamy się i c'est la vie, nie będziemy jak dwie krople krwi. Choć czerwienisz się na moją myśl, obserwujesz mnie. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie. Yeah. Zachowa cię na parę chwil. Chcesz wziąć ten cały smak. Znów chcesz, bym coś ci dał. to fantastycznie brzmi. Sky Full of Stars i Coldplay w Radiu Z. Za 6,5 minuty będzie godzina 14. Jeszcze przed 14 Phil i Robbie Williams. I jeszcze przed 14 można wejść do gry o wielkie pieniądze w Radiu Z. Uważam, Z. Będziemy dzwonić do kogoś, kto wyśle swoje imię SMS-em pod numer 7223 i wygra albo 100 tysięcy, albo samochód Mitsubishi ASX, albo gwarantowane 10 tysięcy złotych. Proszę słać swoje imię pod 7223. Reklama. Urodzinowe rabaty w Neonet. Nawet 55% taniej. Dwumetrowa lodówka Samsung No Frost 1889. A Smart TV Thomson 55 cali Ultra HD 1839. Tylko do środy w Neonet. Kochanie, musimy wychodzić, bo się spóźnimy. Dążymy. Zakupy przez internet robię błyskawicznie. Zakupy teraz czarno to widzę. Black Week na eobuwie.pl. Tylko dziś stylowe sneakersy Tommy Hilfiger, Geox, Adidas, New Balance i setki innych marek z rabatem 30%. eobuwie.pl. Black Week nie może czekać. Sposób numer jeden nazywam nagradzaniem. Sposób numer dwa. Dużo sposobów. Cała masa wskazówek i dobrych rad. Jak uniknąć lapsusów? Otóż trzeba się rozgrzać. Opowiem wam jak. Camel Z Channel. Cenne rady do zapamiętania prezentuje Tomek Camel. Posłuchaj w Radiu Z we wtorki i czwartki po 12. Tomek Camel. Do usłyszenia. Sponsorem programu jest właściciel fabryki Mebli Bodzio, producent mebli i wyposażenia wnętrz www.bodzio.pl. Nie kręć się w kółko szukając nowych opon. Wejdź na oponeo.pl. Porównaj ceny, wybierz odpowiedni rozmiar oraz model opon i zarezerwuj termin montażu. My dostarczymy opony w 24 godziny w wybrane przez Ciebie miejsce. I to za darmo. Kupowanie opon jeszcze nigdy nie było tak proste. Oponeo.pl. Zmieniamy opony na lepsze w 24 godziny. Za oknem coraz zimniej. Rozgrzej się przy zimowej termopromocji od marki Wiśniowski. Teraz okna PVC, bramy garażowe i drzwi zewnętrzne o wyższej termoizolacji kupisz w promocji. Myślisz nie tylko o oknach? Dobierz do nich bramę lub drzwi i ciesz się dodatkowymi korzyściami. Nie czekaj. Sprawdź, co wyróżnia okna PVC marki Wiśniowski. Oferta dostępna u tych partnerów handlowych marki Wiśniowski, którzy przystąpili do akcji specjalnej. Więcej szczegółów na www.wiśniowski.pl. Po reklamie. Radio Z, siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś, siła muzyki. Siła muzyki w Radio Z. This role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running. super jesteś, Robbie. Robbie Williams w Radiu Z, piosenka Feel. Czas na wiadomości, bo zbliżamy się do 14:00. Przed mikrofonem Aleksandra Ratusznik. Zapraszamy. Przemoc domowa to potężny problem. Każdego roku w Polsce ginie nawet 500 kobiet. Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, przeciwny budowie Łuku Triumfalnego, miałby upamiętnić cud nad Wisłą. Kto oblał przedszkole w Słupsku cuchnącą substancją? Właścicielka oferuje nagrodę za pomoc w złapaniu sprawcy. Minęła właśnie 14. Od 400 do 500 kobiet ginie w Polsce każdego roku w wyniku przemocy domowej, podaje organizacja Sorry Optimistic International i zachęca do udziału w kampanii Orange Days. Od dzisiaj do 10 grudnia w wielu miastach organizowane będą spotkania, wykłady i pikiety. Problemem jest niestety przyzwolenie społeczne na przemoc wobec kobiet, mówi Anna Wszelaczyńska, prezydent Europejskiego Oddziału Sorry Optimistic International. Często mówi się, że no cóż, no widocznie się zdenerwował, no raz uderzył, narosił, trzeba nosić swój krzyż. Nie trzeba było tam iść. Trzeba się było inaczej ubrać. Przemoc to nie tylko bicie, ale też psychiczne dręczenie, poniżanie albo niższe zarobki za tą samą pracę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z. Wsparcie ofiarom można wyrazić pomarańczowym elementem ubioru. Są pilniejsze potrzeby niż Łuk Triumfalny. Tak pomysł premiera na upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 komentuje w rozmowie z Joanną Mongosą wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej. Łuk według deklaracji premiera miałby powstać jak najszybciej, ale na razie więcej konkretów nie ma. Ja bym apelował do pana premiera o więcej powagi. Warszawa potrzebuje przede wszystkim różnego rodzaju inwestycji. Jak rząd nie ma na co wydać pieniądze, to niech wyda na to, żeby sfinansować obwodnicę Warszawy. Jednak ten pomysł tego Łuku Triumfalnego nie do końca wam się podoba. Warszawa bardzo chętnie upamiętni jakoś sensownie rocznicę Bitwy Warszawskiej. Mamy ulicę Bitwy Warszawskiej w Warszawie. Natomiast nie wiem, czy stawianie triumfalistycznego łuku jest tym, co chcieliby widzieć mieszkańcy Warszawy w stulecie Bitwy Warszawskiej. Budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku na placu na Rozdrożu, informuje stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. To są wiadomości Radia Z. 18-latek z Jaworzna, który w weekend miał ranić nożem swoją rodzinę, usłyszał właśnie zarzuty. Za potrójne usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Grażyna Wiatr teraz. Czy 18-latek jakoś wytłumaczył się z tego ataku? Podczas przesłuchania zasłonił się niepamięcią, powiedziała mi prokurator Katarzyna Harmatys-Dudek z prokuratury rejonowej w Jaworznie. Wiemy, że nastolatek był pijany, miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu tuż po zatrzymaniu przez policjantów, a śledczy podejrzewają, że był też pod wpływem narkotyków lub dopalaczy, bo był bardzo pobudzony i agresywny. 18-latek miał bez powodu rzucić się na rodzinę z nożem, obezwładnić zdołał go ojciec. Mężczyzna nie był wcześniej karany. 10 tysięcy złotych za pomoc w złapaniu osoby, która oblała przedszkole w Słupsku cuchnącą substancją. Placówkę trzeba było zamknąć na 2 dni z powodu smrodu. Jutro znów będzie otwarta, ale właścicielka Beata Główczewska nie chce, by wandal pozostał bezkarny i oferuje nagrodę. Mam nadzieję, że być może ktoś skojarzy fakty. Może, nie wiem, sprzedawcy internetowi, może ktoś ostatnio wysyłał do Słupska tą właśnie substancję. Substancje na dziki. Być może ktoś przeczyta, ktoś coś usłyszy. Kilka miesięcy wcześniej w ten sam sposób ktoś zniszczył auto szefowej przedszkola. Na kolejne wiadomości Radio Z zaprasza już Andrzej Kocjan. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. O czym powiesz razem z reporterami? Usłyszycie o końcu ministerialnej kariery Jarosława Zielińskiego. Nie będzie już wiceszefem MSWiA, tylko zwykłym posłem. Skąd ta decyzja? Tak w ogóle to szykuje się odchudzanie administracji publicznej i to dosłownie. O sylwetki pracowników chce zadbać resort zdrowia. Z urzędów mają zniknąć niezdrowa żywność. Słodycze. Do usłyszenia od 15. Na program zaprasza sponsor Miasto Wisła, posiadające 11 ośrodków narciarskich na jednym skipasie. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na drogach. Roch Siciński. Zapraszam na wiadomości dla kierowców. Bez zmian na trasie S7 przed Gdańskiem od strony Elbląga. Jest zwężenie po wypadku 2 ciężarówek za węzłem Dworek. Dużego zatoru nie ma, ale bądźcie czujni. Za to wydłużył się korek na dwójce pod Sochaczewem. To informacja dla jadących z Warszawy do Łodzi. Kolejka ma już 8 km, ale powoli jedziecie. Przedłużają się kłopoty po wypadku na lubuskim odcinku krajowej 12. Chodzi o trasę Trzebiel-Żary. W pobliżu Strzeszowic drożny jest jeden pas na miejscu służby. kierują ruchem. A w Warszawie kończy się rozładowywać zator na S8 za Lazurową od strony Pruszkowa. Problemy były przez zepsuty samochód osobowy, który odmówił współpracy na lewym pasie przed węzłem Prymasa Tysiąclecia. Już udało się go ściągnąć. Gorzej wygląda sytuacja na drodze krajowej numer 53. Po wypadku przed Ostrołęką od strony Myszyńca policja czasowo zablokowała przejazd w obu kierunkach. Trzeba omijać bocznymi trasami. Nasz numer to 321-321-100. Dzwońcie, jeśli utknęliście w korku albo omijacie wypadek. Bezpiecznej drogi. Na program zaprasza sponsor Miasto Wisła, posiadające 11 ośrodków narciarskich na jednym ski pasie. Sponsorem programu jest producent oczyszczaczy powietrza Philips Dual Scan z filtrem 3 w 1. No i zimniej nam się już dzisiaj zrobiło i będzie zimno w Suwałkach. -1 możliwy śnieg, w Białymstoku 0, najcieplej na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu może nawet 11. Powiedz zera, kto mi tam chrupka? We are the superhero. Jest z nami Wiki Gabor, witaj Wiki. Jeszcze nie, ale wpadnie do nas gość, no i nie zgadniecie, kto to taki. No wiadomo, nie zgadniemy. Wiadomo, że Wiki Gabor. Nie możemy się doczekać dzisiaj dużo o sukcesie Wiki Gabor na Eurowizji, więc nie odchodźcie, zostańcie z Uważam Z. Radio Z. Siła muzyki. Gdziekolwiek teraz jesteś. Radio Z. Siła muzyki. Muzyka, którą kochasz. Siła muzyki w Radio Z. Sponsorem programu jest producent oczyszczaczy powietrza Philips Dual Scan z cyrkulacją powietrza 360 stopni. Ten nowy dzień nieprzewidywalny, wiem, ale zawsze szczodry. Podziękować chcę, nim na dobre zacznie się. Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak z płatka iść, wszystko idealnie. Tsunami huk, pomruki burz, czy choćby mrzawka nic nie. Ten nowy rok i za szanse, które mam, na wyciągnięcie dłoni. Już zawczasu chcę podziękować, jak się da, jak się da. Będzie mi idealnie. Z. Siła muzyki. Radio Z, 12 minut po 14, a Vicky Gabor to najczęściej wypowiadane dzisiaj, właściwie od wczoraj imię i nazwisko. 12-latka zwyciężyła dziecięcą Eurowizję i cieszy się absolutnie cała tak Polska jest. Od morza po góry i gratulacje z góry też płyną. Tak, bo sukcesu pogratulował Vicky prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki pozwolił sobie na osobiste wyznanie na Facebooku. Napisał tak: dawno nie widziałem w oczach moich dzieci takiego zachwytu. No, oni wcale by złośliwi, ale panie premierze, no do roboty. No proszę pośpiewać coś tam. Wy też możecie pogratulować osobiście Vicky Gabor. Proszę dzwonić. 321-321-321. Vicky do nas wpadnie i przekażemy jej wasze gratulacje. A my gramy dalej. No Doubt w Radiu Z i Don't Speak. It looks so young. gotta march again. Welcome to the paradise. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo estaba. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cagamos al viento. Lento y contento. Cagamos al viento. Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Ese cuerpo, métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos a la playa. Ay, ay, ay, chciałoby się nawet zrobić zagrzewane z marzluków takimi numerami Pedro Capo, Faruko w Radiu Z. No i ważne pytanie na 20 minut po 14. Czy chcielibyście w ten szary i zimny poniedziałek dołączyć do listy szczęściarzy? Czy chcielibyście zarobić bez wysiłku? Jezu, nie wierzę. Naprawdę wygrałam te pieniądze? To powiem pan szczerze, że się rozpłacę. Ojemy. Boże, no czy podać sole trzeźwiące? Tak. Jak odbieracie telefon od Radia Z, no to często nie możecie się zdecydować, czy jednak Jezu, czy jednak nie wierzę. Ale dzisiaj 10 tysięcy złotych na pewno do zgarnięcia za samo odebranie telefonu od Zetki. Puli nagród także samochód, 100 tysięcy złotych. Jeśli ktoś chciałby ryzykować, proszę grać imię pod 7223. No i zrobicie sobie poniedziałek zwycięski. To dobry czas na spełnienie marzeń. Nie czekaj. Łap za telefon, wpisz swoje imię i wyślij je pod 7223. Tomek Kamel. Do usłyszenia. Reklama. Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz.

Rita Belinda, Belinda Carla i Circle in the Sun w Radiu Z. 27 minut zostało do godziny 15. Kamil Nosal codziennie wkręca was telefonicznie, ale Kamil też potrafi sam siebie wkręcić na niezłą imprezę, bo w sobotę był na balu charytatywnym na Dolnym Śląsku. Na ten bal zaprosili Kamila mieszkańców Wykrot. Zbierali pieniądze na protezę dla Bartka, podopiecznego Fundacji Radia Z. Kamil robił tam zawróżkę, pomagając zebrać jak najwięcej kasy. I udało się. No ale po kolei. Mieszkańcy i znajomi Bartka zebrali na balu 30 tysięcy złotych. No przyznam szczerze, miałem tam swój drobny udział. A my z Fundacją Radia Z potroiliśmy dochód z balu i razem na protezę dostał 90 tysięcy złotych. Zaraz po ogłoszeniu kwoty Bartek i jego znajomi zaczęli się cieszyć i tak zareagowali na wynik. Bardzo dobry wynik. To jest najlepszy wynik, jaki, nie wiem, czy spodziewaliśmy się tego, nie spodziewaliśmy się tego. Czuję radość, szczęście, empatię. Naprawdę. Tak jak powiedzieliście, dobro wraca. Zawsze myślałem, że jeżeli będę dobrym człowiekiem, dobro wróci. I w tym momencie do mnie wróciło.